أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي جولي ديني تولو بوكي طالبي نونغي لين نيو دي لين زياره دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي لين دوكيل سي بيس بو ماغ بي نو دغمال موي ماغالوك 2011 2012 دي لين سي زياره tay ñu ñew fasiyene andi tombo bu am solo ci waxe serigne touba parce que yene jangat ci ninu ko sunu katan maye li ñaan sunu borom mu defal ñu ci ndimbal ak tawfiq tombe bi moy serigne touba dafa wax ni nasa ali wa laysa minni yanzi'u wa innani bihi himan wa mafza'u moy sun borom daf ma def ma don karange de ab laqtu kay lolou len ci bokki talibe yi sakku ci man ma gestu nan la serigne touba done ab laqtu kay waye manen mbir mum mana don mbir mum mana don niko sunu borom binde ni sunu borom binde jamanom moy lum mana don daf ci a sak yar serign bi tout nanu ci deug ay kaddom tout nanu ci mana leral ay waxam waye lum rek lanu ci sun borom may ci ak deg ba nopi it mu don lu nit ñi mëna deg lolé da nañu ci jëm leral sun kem katam may wax ni doomu adama sun borom dafa def ci tabi'a mu ci nature doomu adama sun borom dafa moñalé bëgg lu bax ak bagn ab safan li nuy faral di wax muy mucc ak xewal ku jog di yengutu rek ben ci ñaar yoy mo la tax di yengutu bëgg mucc mba nga bëgg ak xewal jëm jo sen mu jog di dox ben dafa jog jëm ci xewal gumuy sentu mba nga diko sen muy daw ngir de moytu aw ay wumu ragal lolou dafa melni sun borom daf ko bindé do madama waye sax man nani mbollem luy dund rek sun borom daf la bindalé lolou ci linu xam mu melni tabi'a bobu la sun borom jëfëndiko ci alquran ba tax doom adama biko sun borom di wo ci dayo bi tax mu bind ko daf ko jaare ci yeg yegu doom adama bobu moy xemem loko wala mu ragal loko wala doom adama jamono bu ne day nek baynal khawfi war rajaa'i digante ragal yalla ak yaakar ko ni alquran waxe yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba motax yonenti yep yit senu boote ci ñaar yoy yu dañuy sukkandiku ci xemem lo nit ñi ak ragal lo len mani rabbani yona yep yit mbollem ñi sunu borom tanat ginaaw yonenti ñu taxaw sen taxaway yit ci ñaari tomb yooyu rek lañuy jaar ngir xëcc ci nit ñi jëmee leen ci li tax sunu borom bind leen muy ragal loo leen ak xaymem loo leen. Mu mel ni kon baatub nasa ali bayit wi sëriñ bi wax ni nasa ali wa laysa minni yanzeu wa innani bihi himan wa mafzau génnul cadre boobu bi nga xam ni moom la sunu borom wootee ci alquran yonente yi wootee ko wooteb yàlla ci seen biir boote. Waaye nuy laaj kon nan la nekkee làqatukaay, nan la nekkee kaaraange ci doomu aadama yi? Ma ne loolu bu ñu ko bëggee xam wala bu ñu ci bëggee xam as lëf ci li doomu aadama mën a dégg, danuy jàngat situation yi réew mi daan dund jëkk sëriñ bi di feeñ. Sëriñ bi dafa feeñ ci jamono yu xat, muy jamono bi ceddo yi di jeexal, dajanteeg tubaab yi di dugg si ci réew mi. Mu feeñ ci jamono boo xam ni jamono ngëlëmte la, ndax ceddo yee fi nekkoon ak kilifa yu daan woote taxawal diine ak sëriñ suy taxawal diine, tubaab yi ñëw fekk leen fi. Fekkoon nañ fi sax ay gag-gag ak yàqu-yàqu ak xëccoo ak bañante ak xeex, waaye biñ ñëwee dañoo ñëw nag salfaañe lépp ba ceddoyee gag dem taxaw na le sëriñ si amub gag-gag. Sëriñ bi ci biir lëndëm googu ak ngelante loolu ci la feeñ. Mu mel ni moom la suñu borom def muy li war a ñëw ngir wuññu sa ñàqari nit ñi ak gindi leen ci seen ngelante loolu ñu daan dund. Ndax suñu borom bépp ñàqare ba mu wàccee ci kaw suuf defal na ko ak wuññiku. ma wax léegi ci njëlbeen gi ni doomu aadama buy yëngatu bu ne rek ab yëngatoom génnul ñaari cadre yi muy sàkku ak mucc wala wut ak yiw. Waaye lu ëpp ci nit ñi it wala boog sax suñu borom daf ko def muy tabiaa doomu aadama ak mucc ak xéewal ñi ngi koy làmb ci nguur ak alal. Ñii ci nguur lañ koy wut, ñii di ko wut ci alal. Te ku ci ne jàpp ni li ngay wut boo ko amee da nga am ñaar yooyu muy ak mucc ak xéewal. Waaye mucc googu ak xéewal nit do jóg di ci yëngatu ñëpp a ci yam. Ki suñu borom def mu gëm adduna képp yam ci, ak ki suñu borom baaxee ba mu gëm ëllëg ku ci ne mucc rek ngay wut ak xéewal. Daal dina kii dafa gàttal mucc ak xéewal gi mu wut yemale ko ci àdduna, kii di ab julit yaatal ko bëgg na ko àdduna bëgg ko alaxira. Waaye nguur akuk alal ak alal la nit ñi daan yëngatu di ci kër-kër yi di ko xëccoo ngir jàpp ne bu ñu ko amee mucc ak xéewal dana am. Loolu ma waral xëccoo yi am ci diggante nit ak nit. Kii ci diine la ko gis, ka ca des gis ko ci adduna kese. Waaye mu mel ni situation yi xewoon ci Sénégal jëkk sëriñ bi feeñ, bu nu ko jàngatee mel na ni jàngat nanu situation yi xewoon ci adduna bépp, ndax nit ak nit dañoo niroo ni ndox ak ndox di niroo. Sénégal dafa nekkoon ci kilifteefu Mali, al-Soudan al-Gharbi lañ koy ooye. Waaye saa buñ nee al-Soudan al-Gharbi Soudan dañ ko daan xaaj ñetti xaaj, def Soudan bi féete penku al-Soudan al-Sharqi, def Soudan bi nek ci digg bi muy As-Soudan al-Awsat defaat As-Soudan al-Gharbi muy Soudan bi fété Sow waluk Sow jant kon buñ né Sénégal As-Soudan al-Gharbi moko yelifone lolou limuy tekki moy ginnaw buñu joggé ci kilifteefu Ghana ndax Ghana mo yelifone ba ci geej gi ñu toll geejuk Atlantique gi ginnaw bi bi Mali libéré ci Ghana état yi ñu taxawalon muy état islamique ñom itam ñoy yelif li tambalé fofu ba ci geej gi mani Sénégal depuis mu reccé ci kilifteefu Mali gogou def ben fédération ci ron atep ndiajan ndjay mi donon bouru djolof ginaaw bi bour biñ don wax Mansa Souleyman Fato ci 1360 Mansa Souleyman Mansa moy bour ci lakku Malé lakku Mandinké mané ginaaw bu bour bobu ñu wax Mansa Souleyman Fato ci 1360 ñu nekkon ci ay xëccu ñako wara donu nek ci xëccu ak khilafa ci la ndiajan ndjay mi nekkon bouru jollof occasioné pour libérer Sénégal mané depuis bobu ak tay réew mi ak ni sëriñ bi feñ réew mi dañul ci ay xëccu jogul ci ay xëccu jogul ci ay guerre waye xëccu yépp ak guerre yépp yi ñaari mbir rek ko waral muy sakku ak nguur ak alal ak kilifteef ak alal mu don ciolu daj kap ci digënté ñetti kurel yi fi nek ñetti kurel waye kurel bu ci ne yit di xëccu waat ci seen biir ndax ay ciado fi nekkon ak sëriñu diiné ginaaw bi colonialist yi ñew tubaab yi ñew fekk leen waye xëccu bi mi ngi amone ci digënté ciado yi ci seen biir xëccu bi am ci digënté tubaab yi ci seen biir xëccu bi am ci digënté kilifa yi diiné ci seen biir waye non la xëccu bi amé digënté ciado yi ak tubaab yi non la xëccu bi amé digënté ciado yi ak sëriñu diiné non la xëccu bi amé ci digënté sëriñu diiné yi ak tubaab yi batay mu don ciow lu bari lu daj kap ci rew mi ci fukelo siècle ak juroom ben muy danaka ginaaw bu jollof taxawé ba def fédération bi dir bu gatt rek ci la tassat lako tass lako xawa tass lako jëk tass moy ben peul bu ñu wax kuli tangila kuli doomi bayam mo tudon tangila tangila momu mo jekkone sos état bi jekk def ay révolté waye dom ji ñu wax kuli nak mo joggé ci fouta dialo jaar gambi jaar jollof ñew dem ba fouta toro mu sos fa nguruk de ñank de ñanké nguruk de ñanké gogi biko kuli tangila sosé fofu yi ba nopi nak sonal lol bouru jollof ci ay guerre lolou bokku na ci li gëna tass fédération jollof nonu la guerre yi continue ak xëccu yi ci digënté ciaddo yi waye xex ba ci gëna ri te ëpp ci solo moy xex bi nga xamni amari ngone sobel moko xare won ak bouru jollof ci 1549 juni at ak juroomi temir ak ñent fukk ak juroom ñent te ginaaw bu guerre bobu jexé ci la kadior libéré walé bawal ak ap xaj ci walo ba jollof yilifatu len ginaaw bi le raison sin ak salum ñom itam faq dal di libre jamono bobu lañ def ben fédération ci digënté bool ak kadior ak walo bëpp bur bu doon damelu kadior yaay doon téñu bawal doon barak walo jamono bobu kuli tangila di sos eta de ñanké ci fouta toro mo tombé ak tubab yi di xam sénégal sénégal ñing ko découvrir ñom boru 1364 ci 1444 ci le portugais yi ñewé sanc ci argen ilu argen hollandais yi ño top ci portugais yi kon portugais yi ñoy tubab yi jëk wacc ci ci sénégal wacc ci argen ndax bu ñewé yit tefes gi mo leen di gëna ñor ngir commerce mi leen taxona jog seus ci tefes gi da leen di gëna arrange ginaaw bi hollande yi ñew sanc ilu gore ci 1000 wala bok sancuñ ko waye ñew nañu occuper ko ci 1688 bañ démé ba 1621 ci lañ sanc gore ñom hollande yi sanc gu woor nak ginaaw bi anglais yi ñew ci 1651 sanc ci tefasu gambie ga ñom itam dexu gambe ginaaw bi le français doga ñew ci 1659 santi saint louis waye nak ñenti rew yoyu bi ñewé ba kenn ku ne santi fenn ci tafas geet dañu dal di tambali ñew itam di dugg ci ay xëccu ak concurrence ngir yilu gore ndax dafa don il bi nga xamni mo ci eppone solo ci ku ko yelef sam commerce fi gëna mëna jaar ngir jall hollandais kon ñoko jëk sanc waye ginaaw bi portugais yi ñew xëccu ko ñom banango ci seen loxo ginaaw bi anglais yi ñew xëccu ko banango ci seen loxo ginaaw bi français yi ñew nango ko ci loxo anglais français yi ñoo ci mujjë jot ci siècle fukelu siècle ak juroom ñaar biñu seddo tefas gi ci digënté hollandais yi ak anglais yi ak portugais ak français yi mo tombé ak commerce um ndiam ci geejuk atlantique gi commerce um ndiam momi yi andi na fi ci réew mi ay jafé jafé yu bari andi na yit caddo yi dox doxinu doole ci japp ay jaam di leen jaay ci njëggu ñàkk solo ndax dañ leen daan jaay ci ay piis ñu jox la ay copon ci ndima mbaa dara ci përëm mbaa feer mbaa ay takkaayi barandaay yu ñàkk solo lañ daan jaayee jaam yooyu di leen yabal ci île France yi nekk Amérique ngir ñu daan liggéey ci tooli suukar yi nekk foofu xëccoo googu ñu doon xëccoo nguur ak alal indi na fi crise économie bu mag ak crise ci wàllu politique ak crise ci wàllu social loolu moo sabab ñiñ daan tuddee ay murabitouna murabitouna yi moom la ñu mujjoon yàq ba naan marabu waaye mooy ay sëriñ yu jóge woon ca frontière Maroc ak Mauritanie bokk ci berber yi seenu bi yëngutu li ko gën gën a sabab mooy crise boobu ci wàllu économie ak wàllu politique ak wàllu social mu mel ni crise bi mi ngi gënoon a baree ci wetu càmmoñ yu réew mi jëm Mauritanie. Kon loolu moo sabab Nasiruddin mi dëkkoon Maroc bokk ci berber yi jóg créer benn yëngutu jihaad boo xam ni la ko sabab dëgg-dëgg lenn li sabab bi taxawal diine bokk na ca, waaye lenn yi lijjanti wàllu économie réew mi bokk na ca. Kon murabitoona yi bi ñuy jóg ngir jihaad, ñaari idée yooyu moo leen pousse. Benn bi mooy lijjanti wàllu économie bi, waaye lijjanti it wàllu diine. Ndax lim déclaré mooy njaayum jaam mi ba mu ko terewutit lam tere mooy ñu di ko jaarale ci géej gi di ko génnee ak ni ab jullitit mayeetul ñu jaay ko. Kon yëngatu bi mi ngi tàmbalee ci ndijooru Mauritanie ci frontière Maroc ba, mooy sax manes na ne Mauritanie jamono bi ñu toll rek lépp ci Mauritanie la bokk, ndax foofu la berber yi dëkke woon daan jànkonte ak crise économie bu metti ngir li européens yi ñëw wàcc ci Sénégal, rawatina bi français yi wàccee ci Saint Louis bi ñu occupé Saint Louis. waaye mu rabitoon yooyu it seen jihaad jooju ñu am ci tawfiix lool ngir dañoo daal di nangu kajoor dem not waalo, not nañu jolof, not nañu Fouta Toro. Fu ci ne ñu wàccee fa ay teg fa ay kilifay diine yuy atte ci diine, ñu wuutu fa caddo ya. Am na lenn ci nettalikati histoire yi ñu leen di tuddee buuri julit. Buuri julit yi jamono booba mu ne ay buuri julit lañ fi ñoo fi nekk. Waaye jamono yi 1674 ci la Nasiruddin faatu, ñu rey ko ci xeex bu doxoon diggante ak Hassani yone yi ci Mauritanie. Loolu indi néew doolek yëngatub murabitoona yooyu. Ci 1677 nag ci lañ ñu ko daaneel gu mat sëkk, caddo yi daal di jugaat ñoom itam taxaw temm ci nanguwaat seeni nguur. Waaye européens yi jàppale leen ngir ñoo leen gënoon a arrangé ngir njàppum njaam mi murabitoona yi doon tere jamono booba. Seen commerce mépp ci jënd ay jaam ci la sukkandiku, ngir wax nañu ni 80% ci commerce Sénégal commerce njaam la woon. waaye ginnaaw bu xarey murabitoona yooyu jàllee it ba tey indi na ay xiif ci réew mi, indi na ay jafe-jafe yu bare bare ci wàllu économie, ci wàllu politique. Ndax tax na ñu gën a bàyyi caddu yi gën a bàyyi xel sëriñ si gën leen a jullit yi gën a doxee ak ñoom ci ak noteel gu metti, gën a yokk sax njàppum njaam mi nga xam ne moom lañ daan def te sëriñ si jógoon ngir xeex ko. Rawatina ci jamono yi Lat Sokaabe mi doonoon buuru Kadior ak Samba Gilaju mi nekkoon sati gi bu Fouta. jamono yooyu ci la njàppum njaam mi gën a tar, ci la noteel gi gën a metti ci jullit yi. waaye noonu ginnaaw bu Nasiruddin faatoo ci la mbooloo gàddaayee Fouta dem fa ñuy wax Bundu, ku ñuy wax Malick Sy, sos foofa benn état islamique. Mi ngi ko sos ci atum 1690 mbaa du ko sore 1690. Ci atum 1695 ci la Lat Sokaabe yilif Kadior. Bi mu yilifee sàkk na pexe mi mu sàkk mooy ñi fi desoon ci sëriñ si te mu ragal ci ñoom ay jafe-jafe, ñooñu la fexe ba xëcc leen dugal leen ci biir état. Am ci ay kilifa yum jël jox leen ab cër ci état bi, féetale leen responsabilité ñuy défendre frontière. Waaye li ci metti dir bu gàtt rek, Serigne Sow si dañu dal di jël jikkoy ceddo yi ci wàllu njàppum jaam ak di giir ay alal, di yàq-yàq yu bare bari, ñu daan leen wooyee ay Serigne Lambo. Ñenn nag ñi nga xam ni diine fees na leen dell it dañoo bañ benn accord bu ñuy siñante ak ceddo yi ñoom nanguwuñ ko, ñu daan leen wooyee ay Serigne Diack. Révolution ci Fouta Diallo. Waaye Serigne Diack yooyu ñor gu leen dina ñor, ñuy waxtaan di sàkk pexe, loolu dem na ba may leen ñu mën a sos benn état islamique ci Fouta Diallo. Loolu mi ngi nekkoon ci 1725. Gannaaw bu bundu kër kër ba taxawal état islamique, Fouta Diallo kër kër yi ba taxawal état islamique, am islam am na beneen force bu jógaat feeñ ca Fouta Toro. Loolu mi ngi tolloog atum 1750. Waaye nag bi parti islamique bi gagnee ci njiitul Souleymane Baal jamono boobu, bi mu gagné rek mooy tombé ak Fatou Souleymane Baal moom it jullit yi tànn Abdul Khadir Kane ngir mu doon kilifa jullit yëpp. Ci atum 1790 moo tombeek Falouk Damel bañ daan wax Amari Ngone Ndeela. Amari Ngone Ndeela moom it ña ko jiitu woon la ñu nangu woon muy am genn mokk gu ñuy mokkal Fouta mbaa nangul gu ñuy nangul kilifa yi dine moom daf ko gàntal. Bépp yëngutu bu kilifa yi dine daan def buy niru ne dañoo yëlif seen bopp mbaa dañuy xëcc indépendant, moom Amari Ngone Ndeela daf ko bañ. Daf ko bañ surtout ci njàmbur. Ba ki fi nekkaloon Abdul Khadir Kane doon ambassadeur am, ñu di ko wax Tafsir Amadi Ibra, noonu la ko rayee. Amari Ngone wax naa ci histoire sëriñ bi ni mooy ki daggaloon Mamaram Suufu Mbacke. Waaye la feeñoon ci histoire boobee rek moo feeñaa ci histoire bi, ndax loole it li ci histoire wax mooy Mamadou Lamine Sarr mi sañcoon Thiarin Diama dafa bokkoon ak Mame Maram ak Mame Mokhtar Ndoumbe mi sañcoon kook yi dañoo bokkoon di jàngee ca Thiamine ca Tabilek ci daara yi Serigne Massa Mbathiam. Wax nañu ni Mamadou Lamine Sarr moom it dafa nekk ak demeel bi ci Kadior muy Thiarin googi mu sañcoon, waaye doole jim fi am te it yu bari du ko nangu ci li ceddo yi doxal, loolu moo waral ak noonoo dox seen diggante ba mu yebal fa nit ku ñëw déclaré dafa ñëw ngir sàkku si xam-xam ba mu fa amee at la ko rendi, ñu di ko wax muy benn farakaba bu ñuy wax Ma Samba Fabe. Wax nañu ni sëriñ sépp jóge njàmbur ak Kadior ak Bawal fa ci ne ñëw di jaale si Malamine Sarr moom it. Ba ñu jaalee ba noppi nag la ñu waxtaan ñoom ci seen biir ni nag dammeel bii bu ñu ko bàyyee muy rendi ay sëriñ dana fi def lu ëpp lii, kon nañu xeex ak moom. Ma wax ni booba lañu déclaré jihaad ji daal di yónnee fépp woo sëriñ si booba Mame Maram ma nga ca Mbacke Sa Nianka ca Jolof. Ba ñu yónnee woolu ko nag moom dafa gàntal wax ni loolu du jihaad ab xeex la, te moom buy wàllu jihaad lay wàllu waaye du wàllu ab xeex. ala kulli hal dal mamaram amna gis gis bu mu gisone ci guerre bobu ba tax nanguuta wuy si biñu démé ba damel bi xaré ak serigne ci ba gagné len japp ñenn ñi ay jaam ña ci dess mu ray len mamaram tok na lu mat at doga joggé jëlaf ñew ngir ni day jaalé ci mbokk daram bobu ay bimu ñëwé ba duggu sofu skadior ci la yonné ci bor bi ni ko ne len ko mangi koy nuyu bor bi ne len ko fayna ko na fi ñew bamu joge di dem di wujji bor ba dañu wax ni ñepp duñ ca japp ni ko bo demé dana ray ni mu rayé won sa mbokk serigne ci waye ma maram den deden moy di bokkuñ bamu demé la ko laaj lu la taxona jog mu ne ko ñaari mbirama taxa jog ben bi moy dama ñew ngir dalé ci sama mbokk daara bi bi ci dessit dama ñew ngir bëgg sëriñ bo ci japon ben nga man ko mbaa yalla wala mu man ko jot ndax li du xare bu ñuy wara jappé ab jam diko defu jam ndax xex rek la du jihad ci islam non damel bi rafet lu am xelam niko dama bëggul nga dëkk ak man ma def la sama sëriñ nga wootu fi ma lamin sar waye ma maram xamal ko niko man kat manatuma dëkk fenn fudul kadior fudul ci jollof waye njabot gaangi ni ko ci tan mu bayyi ko fi nga daggal ko suuf ci nga dag fi suuf ma tek ko fi ba damel bi bam tanne ibrahima awanyang muni ko koku da fay sama loxo munuma tagu mom waye sama taw nga ni muy ahmadou farimata mi man nako fi baye lolou mo waral mu dagal ko suuf mbacke bawal lolou waxon nako ci biñu jang dar jari serigne bi waye mané damel bobu it mo ray tafsir amadi ibrahim mom yi nga xani mo fi nekkalon abdul khadir kan ci ndiamour nonu julit yi yone ci abdul khadir ne ko nak islam yow kep ya ko meuna lijeenti yow ya am dole meuna lijeenti islam jamour biñ tollu ya meuna sowe ci ciona yi ñu dundu lolu moy yobbu abdul khadir kan ci mu créer ben arme bo xamne matna fanweri juni nit fanweri juni yo xamne nak gone yak jigen ñi ci lañ ngir djublo note ci kadior lolu mi ngi nekkon ci 1796 waye abdul khadir kan bi mu dajé ak damel bobu ci fañ wax bongo ñu gagné ko ba japp ci futanké mbolo jaylin tuba bi ñu def len jam yobul len ñu japp abdul khadir kan ci jëmmé bopam waye gina bam ko jappé prisonnier ab dir la ko teyé ñu signenté ak mom accord yi mum fi ñëwati di dal ci seen kaw delo wat ko fouta gañay lolu ñu gañay imam abdul khadir kan nak taxna ceddu yi gëna fitter ci kuat ci walo ak ci kadior gëna doxal seen bir waye nonu la wote islam taxawé ci ginnaw bu mu amé gañay yoy mu am dafa taxaw nak dalatul ben mètre ba nguur yi ñottana sas muy bundo gogou ak fouta jalo gogou ak fouta toro fu ci na sax ay xëccio nek fa ci waluk xëccio ak kiliftef ba taxna dara rek islam doxatuko non la situation yi doxé bani cheikh omar feñe cheikh omar mi ngi gané aduna ci atom 1796 amna ci netli kat yi riwayat yi ñu wax ni ngon gi mu gané aduna moy ngon gi xare bobu amé won ci bongo ci digënté abdul khadir kan ak damel amari ngoni ndër at momu wax nañu ci genn ngon gi ci la cheikh omar gané aduna wax nañu ni bayam talibeb souleyman ballawon gané aduna ak cheikh omar gogum mo sabab sax bayam demul ci xare bobu fekki ji wuko waye mané islam ginaabum amé ngañayé dafa taxaw ba ni cheikh omar feñé ba déclarer jihadam ci atom 1852 melni at mi muy déclarer jihad moy tam ci le serigne bi gané aduna serigne bu mag bi serigne bi nuy waxtane at momi muy 1852 1853 ci jamono yoyu net rek ci la serigne bi feñ ci jamono cheikh omar don kilifa diine gu selal go xamni dafa xex ngir tasare islam waye nak mu jaare ko ci yoonu jihad jihad ngir tasare islam mu doona nit ku deugar ko xamni du deltu gannaaw waya ci ñetti anam fam ñetti farsu yum jamar lol wa muy don na xex contre jamu ko te xiram yi don na xex digantem ak julit yi muy khadri ye nekkon ca mali ca masina ak tumbuktu waye non la amé won jafé jafé ci digantem ak colonialisme muy tuwabi kon ñetti anam yépp cheikh omar da fe jëmé won ay xéxam lolu bokku na ci li sabab ni mu wara jallé deug deug deug jallé wuko ndax limu jissone moy ni fi ci soow jant bi li tambulé ci mali jëm soow lepp mom da fe wara sétal islam bam sét wécc lepp lu ci tak ci ay tak tak da ko wara dindé ak ndamu xéram da fe wara jéx dañ fe wara atté sharia islam loli mo doon gis ci cheikh omar mu doon ko taxaw ci tabax ay jakk di tassare daré alquran yi ba etam yaatu won ba xawa daj senegal jamono bob waye rek ci mujga mbokki julitam yoyu ta moy ahmadou cheikhou bu ñettel mené kon khalifa cheikh ahmad labbu mi soson état islamique ba ca masina ahmadou cheikh momu ak cheikh ahmad al bakai mi donon setu cheikh sid mohtar kunti te nekon tumbuktu ñooñu la amolon ak juyo ba ñu gaw ko ci alhamdullah gaw nañ ko fa lu mat juroom ñenti wër ginaaw bi nonu ñu ko gayoon mu xotti mu jaar ci ci seen biir ak doole ba genn ko waye ginaaw bi rek ñu top ko ba ci dëkk bi ñu wax goro fofu la ko armo bi topé ba fofu la shahité ci wër koor 1280 tolok février 1864 domam ahmad dalale na sax jihad ji contre colonialisme abdir momitam waye rek jallut num wara jall jall wuko yalla na yalla yeeram len te yokku seni leer te fay len aw yiw maba jahu talibe cheikh omar lawon momitam dafa don xex contre ni jamu khiram don na xexit contre colonialisme ba sun borom mayon nako ndimbal mu mana dajale julit yep lolou waxna ko ci histoire serigne bi dajale julit yep ñu fekk ko salum maba ci 1867 la xex ak serigne sin yi ñu ray ko boba bour sin ba dañ wax kumba ndofen diouf mo fa nekkon lolu kon moy li am ci walu kilifa diine genen walu gi ci dess ci xew xew yi daan am ci rew mi ci 1809 ci la anglais yi ñew xecto saint louis ba nangu ko ci loxey français yi nangu nañ ko lu mat juroom ñenti at ndax 1809 ba 1817 mi ci loxey anglais waye ci 1817 ci lako tubab yi français yi nango wat ci sen loxo ci lañ note yit goré ñom français yi français yi gina buñ noté ñaari dekk yoy yi muy ndar ak goré dañu continuer di doli impôt yi ñu daan fay ci walu douane diko jox tiaddo yi wala fi diko jox boori wala fi waye yok gogu ñu daan yok impôt yi andina ap xexo ci biir ñuy xëccu nguruk kadior muy guerre civile ci seen biir ndax ci walu xëccoo ba ma nga fawoon ci diggante ñi ñu wax tejeek ak joos. Waaye ci biir ba ñuy xëccoo ñoom buuri baragwaalo yi ci seen biir fekk na buuri tracé yi tracé roso di jéggi dex gi ñoom itam di leen andil ay jafe-jafe di giir seen alal jafe-jafe yu bare bare amoon taal seeni kër. Loolu andi ci peggu Sahel wi ay jafe-jafe yoo xam ne tubaab yi mënatuñ ko dékku ndax booba ñi ngi jóg taxawoon sax am xalaatu colonisé réew mi. Lu ma waral jëf ji gouverneur bi jëkk taxawee muy fédéral ba mooy nanguwaalo. Waaw moom ñetti armo ñetti songo la fa songu rek daal di nangu waalo. Waaye nag nangu gim ko nangu it ci loxoy braak ya fa daan nekk it neexul nit ñi mu sàkk pexe indi fa ku ñuy wax Diop Sidya koo xam ni moom njàngum français la jàng ñoo ko yar tam bokk ci ñi waroon a donn nguur gi ñu fexe ba teg ko fa mu mel ni kon booba lañ tàmbalee junju ak président. Waaye ginnaaw bi lañ ko exil yóbbu ko Gabon. Kadior booba ginnaaw bu ñu notee jullit yi ci càmm yu réew mi ab diir Kadior nee na teg diirub li may sa tenn yoro di yor Kadior di ate muy li tàmbalee 1832 ba 1855 loolu moom Kadior am na ak dal. Waaye ginnaaw bi la crise bi tàmbaliwaat ndax français yi ci 1857 ci lañu occupé Dakar te lu jiitu loolu gore lañu yelifoon. Waaye ci at moomi lañu fexe ba nangu Dakar boole ko ci bi ñu ko nangoo lañu daal di tàmbalee sàkk pexem takkee diggante Saint Louis ak Dakar. Bi ñu takkee diggante Saint Louis ak Dakar ba doon sàkk pexe yi def fi ab raay kon Kadior dafay daal di dugg ci ab diggante bu xat muy yëlif nañu wetam gële yëlif ko ci wet gi léegi mu nekk ci ab digg boo xamante ne day mel dañ ko tanc. Ñu dugg ci ay baj-baj yu bari ci jamono yu Makodu ak Madiodio ñoom yàgguñ fi. Waaye ci 1862 parti bi nga xam ne dañoo weddi nguur gi dañoo fexe ba fal lat joor ci jamono boobu ci biir atteb Madiodio Fall moom yi loolu moo indi ay guerre dox seen diggante ñoom ñaar ñooñ muy Madiodio ak lat joor. Ay xëccoo ak xeex yu bari dox seen diggante ba ni Madiodio demee ci tubaab yi sàkku ndimbal ci ñoom tubaab yi ñëw jàppale ko ci lañ dàqe lat joor mu jóge Kadior dem Saloum Tiama ba. Ni ko Serigne Bassirou nattalee bi lat joor ñëwee ngir làqatu si Saloum ci la Maba yabal ay ndawam ñu gàttandu ko xamal ko ni ko duñu la mën a recevoir ci loolu ngay tuub dugg si ci diine ji en même temps nga dugg si ci biir tabaxa tidiane bi ñu nekk. Waaye mu nangul leen ko ba bokk na ci ñi daan jiite armo yi Maba ci jamono booba ba ubbi ab xaaj ci Bawal ak mboolem jolof gépp te loolu mi ngi nekkoon ci atum 1865. Waaye bi ñu reyee Maba ci arab xarab sombo bi ci la lat joor delluwaat Kadior ci atum 1875 ci la jàppalante ak tubaab yi xeex ak Ahmadou Cheikhou ba nangoo ci moom jolof randale ko teg fa Albouri mbokkam la woon. Waaye ci atum 1879 ci la lat joor signanteeg français yi ay accord ci ñu war a def benn raay bu jógee Dakar dem Saint Louis. Waaye ginnaaw bu mu signé accord yi ba noppi ginnaaw bi la gis ne lii kat bu ko defee day mel ni dañu koy not dañuy not am réewam loolu ma waral accord boobu mu signante woon mu deltu ci ginnaaw ci 1881 daal di lànk projet bi. Waaye bi mu ko lànkee daanaka moo sabab guerre bi am digantem ak tuba bi ci xarab ca tenu dekle bañu ray ko fa ci 1886 kon xara yaag nonu dañon kap rew mi digante Abdul Qadir Khan ak Amari Ngone Ndel digante français yi ak anglais digante portugais yi ak hollandais digante Ladjor ak Madjoj digante Cheikh Omar ak colonialiste digante Cheikh Omar ak Khadri ba ci serigne Tidiane biñ dan wax Tierno Ibrahim Mamadou Ba mi santionu Ramadi sax digantem ak Cheikh Omar taxuton rek mu neex namu wara neex digante Maba ak colonialiste ci parti Badiane digante Maba Diakhou ak Wasine ci Som digante Ahmadou Cheikhou ak colonialiste ci Diawara digante Ahmadou Cheikhou ak Ladjor ci Samba Sadio digante Albouri ak Bara mi donon mbokum Ahmadou Cheikhou momitam andon nak teen tanour ci xarit yang yang lol lepp don ay xew xew yu dajon kapo rewmi jek serigne bi di feñ ci situation yi nak ci la serigne bi feñe andi message defar bi ko sun borom joxon mo ndiko amna laaj bi taxaw fi laaj bi taxaw legi moy ndax bokul ci hikma mu jël wenen yoon wu bokut ak yoon wi nga xamni mbolé mi ci jaaroon ay dekk ak galankor yu mag dafa nek ci yoon wi ba ku fi massa jaar jallo ndax bokul ci hikma mu jog tegg yoon wo akay ndax yoon wi ñi doon sakku aduna fi lañ jaar jalluñ ñi bëggona taxawal diiné ci wén yoon wo wala ñu jaar jalluñ kon bokku na ci hikma sëriñ bi bimu ñëwé mu jël benen liñ bu bokk té boba wan yoon la soobu wan yoon la soop ay talibé ba doon karangé doon laqtu kay bo xamni jëk mu diko wax ci aw lamiñam lisanu halam mo jëk déclarer ni ki ab laqtu kay la ki ab yor way la mané lisanu halam moko jëk wax jëk lisanul maqar mom mo wax ni képp ku bëgg mucc ci aduna ak alakhirah na nga wëru ci man mo dalwat wax ni naza ali wa laysa minni yanzi'u wa innani bihi himan wa mafza'u mu andi tariqa bo xamni da fay taxaw ci ak jaamu yalla gu set wet gu sel taxaw ci ak daddu aduna gu mat sekk taxaw ci bañ lepp luñu don xex ngir mom moy nguur ak alal taxaw ci bañ ko won ko gëna ma wax ni lisanu halam mo jëk wax ni ki ab wër way la ab laqtu kay la jëk mu diko wax ndax nit ñi amon nañ yeg yegu daw wëru ci mom boor yi amon nañ yeg yegu daw laqtu ci mom ndax ñi ko jëk top kilifa yi dene yi amon nañ yeg yegu ñew laqtu ci mom ndax ñi ko jëk top duñ dara lu wessu ay nit diine ak doomi buri Ladjor buru kadjor bimu demé ba Maba Fatou dafa tassante wa kadjor bindat ko lettre bëgg mu ñew ngir rek ma jojje dal ab atem nekhulen ñu taxaw tam ci mu ñew nak la jor ñibbi siwat kajor bim delu siwate andak tuba bi abdir waye ñu amat jafé jafé ñu dakkat ko bam delo salum nak bam démé salum dafa xat ci mom ndax dafa fekk njabotuk maba def ñaari kurel kurel bi la jor andalon nak ñam ca andal fa ñu len tanc dafa xat ci ñom lolu mo sabab ñi mo andalon ne ko ben da ngay del wat kadior masla ak tuba bi man and ak mom mba nga xex ak mom ba man fa tok mba ñu baye la fi ndax fi dafa xat ci ñu muñu fe nak ba mu demul ñu war ko ci lañ falé jarbatam buñ dan wax sambalaw bi far ben muy ab jarbatam ba doomu nijaay sambalaw bi mom lañ fal mu jaxlé nak mom la jor di wër fum dem ñu niko du fi ba mu xalaté xelam lamu ko jox moy sëriñ bi la xalaat ni mom kep la gis ci kum mana waxtanal ci mbiram laaj ko yet xalaat bum ko ci jox mu japp ko ndax doyna ko ci walu diine doyna ko ci lepp ci xel mu rafet motax la jor dafa ñew ci sëriñ bi disok mom ne ko samay mbokk dañu ma wor dem ande ak sambalaw bi ma di laaj xalaat ba xam ndax yow kep la fi gis ci ko xamne sama mbir man na la ko wax numay def ndax damay ñew xex ak tuba bi ci dole wala damay genn ba ca bitti ma wuti fa mbolo wala damay jammu ak ñum wala numay def dal serigne ni ko man day limalay xalaat bi malay jox ci bula adna woné gannaaw moy nga won ko gannaaw ni mu la woné gannaaw kon naka jekk serigne bi xetu njangale nim nek ci la nekkon naka jekk limu daan dund yi ku ñew mom la lay leral moy ne ko aduna lima ci gis moy bu la woné gannaaw nga won ko gannaaw ni mu la woné gannaaw te nga xamni say mbokki bop ya gangor ga nguur ga ya ci aji won yépp aduna rek li ne ko tayit man na la warlul ne bu fekke baye nga lepp ñew djublu yalla bu woor def ni sa mbokk mi def muy birima ko di job mi dey woor na man lu gën li nga don wut da nga ko am waye nonu la jor ne ko gëm na ni li nga wax deug la waye na ku melni man ni yel bandi nga aduna rek wacce ko daldi dem yombul ci mom waye na la war lul fi ne dootuma waxe ak yow ci ludul lumay jariñ ci sama ëlëk lumay jariñ ëlëk ci sama bamël adi koy laaj ni ko dama bëgg nga jox ma tur yalla lumay jëfëndiko te jox ma sa mbubum bop sëriñ bu jox ko istighfar yu mu telephone ci jamono yoy ni ko sëriñ bashir net lay ci minul bal khadim jox ko mbubum bopam waye bim ko ko joxe mu dem ak bi muy dajje ak tuba bi ci dekk la ñu diko ray sori yagut du sori une semaine loli ko serigne bi wax ni ko def ni sa mbokk mi def boko defé da nga am lu gën li nga don wut ana mbokk momunum def la ci jëk moy tuub gu sel ndax bim ñëwé jaayante ak serigne bi def ko xamal ni ko bokku na ci sarti tuub gu set nak lepp lo yoron ci ay alal yu lewul da nga koy dello lu melni alal yi ngeen jëlé won ci xarit Samba Sadio da nga koy dello ndax du alal ju lew ndax xarab Samba Sadio xarab ñaari julit la ay julit nak buñ xexé bo ca jappé ab jam ba nga jël ci alal jo jëli wut nonu la birima koddu dello alal jamu yoron ba am ca ñom jafé jafé ba sëriñ bi ak la jo sax xam ci xaw ci am jafé jafé waye tubgu sel moy lolu moy la ko sëriñ bi wax moy lepp lo yoron ci lu lewu dang koy dal dello deug deug li sëriñ bi woté buñ ko bëggone xam moy lan deug deug li mu wote du dara ludul yeesal diine yi yonente yi daan wote te yonente bi alayhi salatu wassalam mi mu daan liggeel mujju ci yonente yoy lañu daan wote moy lan wo minde fi ci dayo bi len bi tax sunu borom bind len ana ban dayo mo tax sunu borom bind minde fam yi moy jaamu ko jaamu lan moy jaamu dafa am ñaari xaj dafa am jaamu guñu tudde al ibada ash-sha'airiyya ak jaamu gu ñuy tuddee al ibada at taamuliya, muy jaamu yàlla goo xam ni dafay dox diggante nit ki ak boromam, muy julli ak woor ak jàng alquran ak zikar ak yu ni deme. Waaye dafa am beneen jaamu yàlla boo xam ni mooy jaamu yàlla gi dox diggante nit ki ak moroomi jaamam. Ñaari xeet yooyu yépp sëriñ bi saxal ko bu ci ne mu doxee ca noo xam ni raw na xel. Waaye jaamu yàlla it di ñaari xaaj. Benn xaaj bi mooy topp ndigalul suñ borom, bi ci des mooy bàyyi ay tere. Ñaar yooyu yépp yi sëriñ bi saxal ko, dundal ko ci jëmmi boppam, dundal ko ci mbooloo mi jikkoon ànd ak moom. Ànd ak daddu àdduna gu mat sëkk ak bàyyi lépp luy nuru ak nguur mbaa ak kilifteef nga bañ ko xëccoo. Ak wéet nag di julli, di woor, di sikkar, di jàng alquran, di ñaan, sukkandiku ci yàlla, muñ ak nangoo liggéey, taqoo liggéey ak loo am mu doy la, doyloo lu yam joxe la ca des ngir jëm yàlla. Te dëdd googu mu woote gannaaw bu jafe-jafe yee amee it jëkkiwu ko, royé na ko ci lenn ci sahaaba yi, sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ku mel ni Abu Darda dafa ber woon, ku mel ni Saad ibn Malik, ku mel ni Saad ibn Abi Waqqas, ku mel ni Abdullah ibn Omar, ku mel ni Muhammad ibn Maslama wala Muhammad ibn Salama ak Abdullah ibn Salam, ñu ñëpp bi xew-xew yi fitna yi baree ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Jamono ginnaaw bu yonente bi demee képp la coowli tàmbali woon, ndax muhaajiroon yi ak lansaar yi am nañ tuuti ab juyoo ca saqifatu bani saida, kan mu war a wootu yonente bi. Ginnaaw bu njaayanteeg Abou Bakar am na mbooloom arab moo xam dañoo murtat ba mu xeex ak ñoom. Ginnaaw Abou Bakar, Omar bi mu fi toogee lépp dox ci mandute dañu ko rey. Ginnaaw bi ñu tànn Seydina Osman ay mbokkam occupé poste yi di tooñ nit ñi, di jëflante ak nit ñi jëflante yoo xam ni indi na ab révolte, ba noonu nii lañ demee ba rey Seydina Osman, mu doon ko set ci yañu ko tuumal. Waaye ginnaaw bu loolu jàllee ba Seydina Ali war a toog, mu am jafe-jafe ndax Talha ak Zubair ak Muawiya ñoom ñëpp lañ koo weddi, kenn d'accordu ci ak moom. Ginnaaw bi ay xew-xew am, xew-xew jamal, waqaatul jamal ak Siffin ak Nahrawan diggante Seydina Ali ak xawaari yi. Fitna yooyu bu mu xewee, ñii dañoo daal di génn ñoom dem ba Makka, ñu dëkk fa ca wetu Kaaba ga di jaamu yàlla, bàyyi fitna yépp génn ci ba set ci ak ci mbiri adduna yi. Kon sëriñ bi bi mu ñëwee ci réew mi, fekk xew-xew yu mel nii am, mu sos beneen idée bu bokkut ak idée jihaad bee, jëkkewu ko. Waaye am na ñu jëkkoon a andi solution boobu ci jamono yi, sahaaba yi radiallahu anhum, mu ñooñu ma tudd ñëpp. Musoobo ak mbooloo mi ko topp it ngirum tarbiya yar leen. Sëriñ bi dafa teel a xam ne mbooloo société bu mu mën a doon, seenu jàll mi ngi tënku ci nañu leen yare ci wàllu yëg-yëg ak ci wàllu xel, wàllu xol ak ci wàllu xel. Société bu mu mën a doon, seenu jàll mi ngi tënku ci nañu leen yare ci seeni jikko ak yar seeni xel ba mu ni jar. Ni Serigne Fallou daan wax ni sunu bàyyi ci yarnu def noo jàngal ba ñu ni ar, mu yar nu ba ñu ni nër. Sëriñ bi teel naa xam ni benn société bala moo jàll fokk ñu jaar leen ci ñaari tomb yooyu, mooy jàngal ba nga ni ar, ñu yar la ba nga ni nër. Waaye avancement du mën a am mukk li feeg xel mu ni jar amul, yar ba nga ni nër amul. Li feeg xel mu rafet ak yar bu rafet amul, ab société du mën a jàll. Moo tax bi mu ñëwee jihaad na de, waaye ban xeetu jihaad? Kenn bi mu jëkk a samp ngir jihaad mooy jàngale. bu ñaarel bi kon limu jital ci jihatam moy jangale ak yar defar lolou la wutale xexu ngannaay ta sa bu ñe jihad xali li ñi jëk daj moy yanu ngannaay motax biñu ko tumale ni da fay jël ay ngannaay da fa bëgg xex da fa bëgg taxawal état islamique comme niko cheikh omar taxawale won ak maba ak ahmadou cheikhum mu saxal tuma yi ci wet dakh ko ci wet ndax da len werna ni da fay jihad waye nak ban xetu jihad muy wax ak yefari di wax ak tuba bi ni len ya jumlatan qad sallasu bi talalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد من لين ين بولم بولومي بوكالي سون بولم دي واخني نيات لا غيرو غير ين دي دنجن ما генي واخني جامو بيالا لات دمي جهاد واي نك ومقالكم حق فاني عبده وخديم عبد الله وهو الحامل وحجين وخني اب جامم لا دي دغلا اب جامم لا بوي ليغيال يونتبي ومقالكم اني اجاهد صادق وحجين وخني دمي جهاتت لو وير لا اني لوجه الله جل اجاهد دمي جهاد غير جام يالا واي نك اني اجاهد بالعلوم وبالتقى waye nak ci ak ragal yalla ay xam xam ak ragal yalla di ci lay jamu yalla ci lay jihadé abdan khadiman don ab jam buy ligéel yonent sabbi wal muhaymin ash-shahidu ta yalla day séré nako waye buñu bëggé teunk ak tarbiyam ci ay jikko dina bu mu saxalé xam xam bam sax buñu bëggé teunk tarbiyé ak sëriñ bi rek dañuy wax ni jëflenté lay doon bo xamni sa dëgënté ak nit ñëpp lay doon ka la fété ak mag ka la fété ak ndaw ak ki nga mo romanté la jëflenté bo xamni sa dëgënté kilifa yi dina lay doon jëflenté bo xamni sa dëgënté ak boori aduna yi lay doon lu ci ne sëriñ bi jàngalé na na nga ca wara doxé sa dëgënté ak nit ñi sëriñ bi lam ci jëk jàngalé moy nit ki benn mu mag la mba nga mag ko mba mu mo romanté ak yow mun la ki nga mag gone nang ko yeram ba jappé ko ni sa doomi bop ki la mag nang ko wek ba jappé ko ni sa baye bop mbass ndey bop ki mo romanté ak yow nanga ko jappé ni sa jëmmi bop lolou rek réglage bu am solo la ci régler liñu wéssu won ci ay reng reng ak kër kër ak xëccu ak bañante ak xulo ndax ñett yi rek xawna mëna défendre yoy yi ma waxon lé yoy ñu jall tub gu sel sa digënté sa borom ak sax ci muñ ak sant ñett yu am solo ngog yo xamni bu xasse fondé buñ ko xasse fondé diiné lu ñëwaat rek ndimbal lay doon waye fondation bi deugar na nopi muy tup gu sel mané muñ ak nango sant xewal waaw o ko ci am jangalem neewal say re ta ubi sa kanam neewal say wax ci lu amul jariñ ñaka xër ci poñatum aduna teye sa tank ba do ci dox lu amul njariñ teye sa loxo ba do ci laal lu sa yon nekul teye sa jiss ba do ci xol lo war sa xol fegu teye sa bop baña dox ci ludul aajo baña re lu yemu wut bul jage ndialo bul jiss ni ken amel na la ben aq na nga japp ni yeyowo gen magal teggen yu meuna don ak lu bax luñu lay digal na nga xol yow na nga cey doxé ta bul xol nu ca kenen di doxé bal ya'tabir min nafsika al adaba wa la tutaliban bihi al ashaba moy ay teggine nang koy xol ci sa bop ta bul ko sakku ci ken waxon na nit niko bo deme fa nga jëm na nga yar sa bop ba ko gis meuna and ak mom waye bul jema yar nit ñi ngir ñu meuna and ak yow bul def ko gis jëm ko yar ngir mu meuna and ak yow waye jema la yar sa bop ba ko gis meuna and ak mom non la ko dan jangale mom serigne bi jamono bu neet mu yel jangal ni nga bëgg nit ñi and ak yow de ko andé ak nit ñi waye mu ne lay nit ñi del xol ci ñom ak yalla rek diko sam bul xol lañu lay defal ma lañu lay def waye xolal yalla bokku na ci ab yaram kula mag nga baña tok ak mom ci kaw blal bo demé mëno ñaka tok ak mom nanga tok ak mom ak ku wégué la ku dal bokku na ci ab yaram bul tok nit ni ñabbu ci nit tak ci mom nang ko dand boy tok bul tok ci kanamu kilifa nga wetu bul talal say tank mu jëm ci kilif bul fab sab gis niko jak kilif ngay dam sab gis bul bari am pox bul bari ay tiaxan bul bari ab yengutu bul bari ay gesto bul bari ay bajbaj bul bari lo yukamti ku di yernul sa yoneku fo nek nga dal nga takko ak noppi bu la nit ngagne mbamu sagala mbamu waxlu la nakari na nga ko muñ te bul tontu kenn ci lu demé non bo toge kilifa boy re bul xaqtaay numu la nexé da ngay muñ rek bo toge kilifa boy wax ak mom bul ubbi ko rek di wax numu la nexé way da ngay noppi ba mu sakku ci yow wax nga wax ak mom ci kem la mu sakku ci yow ta bu ko ni jak bo toge ci jotaay bu bëgg jog boy jog nga jog ci ak ñaw waye bul ni bëre rek jëri suuf ci ci kaw nit ñi motax nit serigne bi serigne salew daf ma netti ni dafa am ku toog ak serigne bi bay jog serigne bi daf ko yoni diko wolo men mak muni beurit ba xep nit ñi soof ci serigne bi niko kay mu ñew muni ko bo togate fiw nit bay jog ngay lem say yete ndank jog ndank ba sori len ta do jog ak dole rek di xep mbolo mi soof ci neena muni ko tuub na ko mbake ba mu demé kam ko don woro am mag la daf ko wo dal di jitu di daw serigne di daw mag ma top ci mom di seuk seuki ba bimu ñewé serigne bi mënu ta xam limi wax ngir di xéxat serigne bi ne ko buñu la woloté mag da nga koy wo bayiko mu jitu dox ni mané nga top ci ginaam waye do jitu di daw rek mu top lay seuk seuki ba xamut nu muy def ni muniko tuub na ko mbacké serigne bi ne ko tuub de baxna waye nak tuub tuubé amul solo moy jamono bu ne ngay def loy tuub la jibla wax ni amul solo tuub baana waye nak fo tollu di def lu ñuy tuubit nak moy toku gën bokku na ci yaru serign bi mu wax ni bul fekk mbolo muy xolé ngay nelaw ci seen biir mu wax la ni la bo gisé kula mag muy sakku ben aajo mo xam dafa bëgg kum yoni mbaa lu mëna doon rek nang ko ko fajal ngir jëm yalla aajum jojje bokku na ci ab yaram dafa wax ni la bul xer ci aw ñam ak nelaw ak lek bul xer ci aw ñam ak nelaw ak lek mom la serigne bay jaxate teunk ci aw baye ni nelaw tuti wax tuti mos tuti ni la dag yep da def ba far no baga bul bari wax bul bari nelaw bul bari ak lek sa bu nit sakko ci yow dara na nga ko jox lamuy sakku non la serigne bi jangale teggini wax ndax wax dafa meuna defar lu bari waaye wax noonu la mën a yàqe. Mu ngi wax genn kàddu lu bari yàqu, bari na guerre bu am ci àdduna boo xam ne benn kàddu ci la tàmbale. Mu ni bul wax kenn fen nga, bul ni kenn waxoo dëgg, bul ni kenn jóom nga. Na nga fexe ba tàmmal sa lamiñ wi wax lu baax. Saa boo ñëwee ci nit na nga ko nuyu, bu la jëkkee nuyu na nga ko delloo nuyoo ba. Booy nuyoog nit di saafaanteeg moom na nga ko na nga dëgëral sa loxo ci loxom, waaye bul fef sa loxo fef bu gaaw. Noonu la jàngalee teggi ni diisoo, bul dugg ci ab néeg mukk ci lutu ngay diisoo. Bul dugg ci néegu jàmburit di teen di xool fa la neex nga xool fa. Booy ànd it bul ànd ak ku dese, bul ànd ak ku bari xeememte, bul ànd ak ku iñan. Booy toog ak bul jekki, bul toog ak ku dul kooy dolli ko ci moom diine mbaa am xel. Booy jaxasoo na nga fexe ba ki ngay jaxasool na ngay dolli ko ci moom diine mbaa nga ci dolli ko am xel. Bul wuute kub del, bul fausse rendez-vous, bul fen. Sa ñaari wayjur na nga leen di topp fonk leen. Na ngay nooyal say wax sa digganteeg nit ñi. Loolu dafa am ci borom xam-xam yi ñuy wax ni képp kuy waaraate di wax ak nit ñi war ngaa jëfandikoo kàddu gu nooy. Ndax sun borom bi mu yabalee Moussa ak Haruna ci Firaouna da leen wax ni leen wa quula lahu qawlan layyinan, bu ngeen demee na ngeen ko wax wax ju nooy. Ñu wax ni nag yow mi waaraate mënoo baax ba gën ñaar ñu ñi ndax ay yonente lañ. Ka ngay waar mënta bon ba yees Firaouna ndax fam àggoon néew na ku fay àggati. Sëriñ bi ni na ngay nooyal say wax, na ngay siyaare ji borom xam-xam yi ak nit ñu baax ñëpp te di leen liggéeyal te sàkku ci ñoom ñaan. Boo àndee say mbokk di tukki dee leen dimbali ci bépp aajo na nga fexe ba féetewoo, na nga fexe ba féetewoo di leen liggéeyal, na nga fexe ba sàmmu seeni bagaas. Saa boo juumee na nga leen balu àq. Bokk na ci yarub sëriñ bi activité bu tëpparle di noppalu tuuti di yëngutu lu bari, bul tànn ab noflaay mbaa loxo yi neen. Bokk na ci ab yaram dalay xamal ni teraanga mi ngi nekk ci kem ni nga nangoo sonne, waaye bul nay yet ci alal nag. Da ngay teral sa gan, da ngay yaatal gan. Na ngay gàttal say mébét ci àdduna, ndax nit ki bu guddalee ay mébétam ci àdduna lu mu teg balaa noppi mu teg leneen bu dana dem ba du tala defate ngir yàlla, du tala dimbaleeti mbokki jullit yi, du talatee dimbale fokkara way ñàkk yi, du talatee dimbale ay mbokkam. Kon na ngay gàttal say mébét ci àdduna. Sëriñ bi teel na xam ba tey ni bokk na ci sarti li tax am réew a jàll gonay réew mi dem ba bokk benn jubluwaay, jamono fenn yor benn yar. Ndax kat jàll ku réew du am mukk li feek nit ñi ñi ngi xajjalikoo di doon ay parti, di doon ay kuréel yuy bañante ak a xeexoo réew moom du mën a jàll mukk ci àdduna. Jamono bu ne damay misaal joxe misaal di wax ni mbooloo yu bari yi ñi di sos ay daare alquran, ñi di sos ay école, ñi di jàngale, waaye kenn ku ne beru ci sab koñ yaag sag njaboot di leen jàngal la nga leen di jàngal mbaa nga di leen yare cee na nga leen di yare, li feeg mbooloo yi tëkkowuñ def benn wenn say du tax ñu mën a taxawalagun dara, du tax ñu mën a daaneel dara it. Jamono bu ne dama koy misaal ci ne mi ngi mel ni ay birig yooyu mool di teg, li feeg taqale wuñ ko ab miir du taxaw. Kon sëriñ bi teel a xam ni mbooloo mu bokkul benn jubluwaay, tëkkatoowuñ bokk lenn luñ bëgg, lu ñu bari bari duñu tekki dara. Li fekk tëkkatoowuñ bokk ak jublu rek jàll du mën a am. Moo tax mu teel a yar ak njabootam ci won leen benn jubluwaay bu ñu war a jublu boo xam ne jullit yépp fa lañ war a jublu. Lu fi nekk ay sëriñi diine. Mu ni la fa kullu werdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida. Wépp werd wu fi kilifa yor rek murid ba ca jaar dana ko yóbbu ci péyub yàlla. Nit ñi àgg ci yàlla lañ bëgg. Kon yoon wu nit soobu di ca dox tam war koo mën a àggale ci yàlla, warta dox sa diggante, dara warta dox sa diggante ak moom. Da ngaa war a jàpp ni kon na jaar ci aw yoonam ngir jëm ci yàlla, nga jaar ci aw yoon ngir jëm ci yàlla. Jëflante bu rafet bi war dox sa diggante ak moom nga doxale ko fi. Sawaa un intama ilal jilaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi. Wax na ni ñoom ñëpp ci ak njub lañu nekk, muy Cheikh Ahmed Tijani, muy Cheikh Abdul Khadir Jilani, muy beneen sang bu mën doon ci sang si ñoom ñëpp ci ak njub lañu nekk. Kon foofu waaye jàpp rek na ci góor góorlu te rafetal te sellal ko te yàlla képp tax koo jóg. Muy lu am solo ci société bu mën a doon rawatina ku ñëw fekk xare yële jàll ak xeex ya ak xëccoo ya nga bëgg a takkiwaat mbooloo mi def seen benn nii lii rek mooy yoon. Waaw sëriñ yi dina yaa ngoog noonu la sëriñ bi digle nga jëflante ko ñoom mu des ay ceddu nan ngay jëflante ak ñoom ñi nga xam ni gëmuñu diine da ngeen a tàggoo ca rompañe ba ngeen tàggoo yaa ñoom dañuy wax sëli bi yoon kenn ku ne jëm fi kenn ku ne jëm fenn. Gannaaw nag nga xam ni ca pas-pas ngeen wuute lan la la ci sëriñ bi digal wajtanibu xultata haulaai li annaha min aqbahi al ashiyaa. Léegi nag da ngay doyloo yàlla tey moytoo jaxasoo ak ñoom waaye nag mu daara te mooy maslaha nag moom kenn bañu ko laakin mudaaratuhumu qad nudibat kama bi nassin fi xadisin xad sabat daal ni waaye nag maslaha ñoom sopp nañu ko daal ni waaye maslaha gi yombul ci lu dul borom xam-xam mat sëkk boo xam ne maandu na te jengut ndax borom xam-xam bu jeng yelluwut muy jaxasoo ak yëfar yi naka noonu ab jaahil ndax ñu wëlbatiko ba dugal ko ci lañ nekk day yomb te nit ki bu xasee ñàkk xaqiidaam ñàkk na lépp. Kon may taje rek wax ni sëriñ bi dafa won nit ñi texe gi gën a rëy ci texe yi. Texe gu mag gi mooy lan? Xam yàlla, xam lu tax mu indi la fii ci àdduna, xam li gën a cher ci dundub àdduna. Ku ne xam na ni nit ku ne am na lum gis ne lii mooy li gën a cher ci àdduna am. Kii day jàpp ne alal mooy li fi gën kon na yëngutu jëm ji. Jamono bu ne mu yëngutu ngir am alal. Kii jàpp na ne bu xasee am ay diplôme rek ñu naan docteur la mbaa nangam la mbaa nangam la kooku li mu bëggoon lépp ci àdduna am na ko. Am na ñoo xam ni seen gis-gis foofu la jëm loolu la ñuy teg défense. Am ñoo xam ni seen gis-gis mi ngi nekk ñu jàpp ni lii moo gën lañ jàpp ni moo gën ci àdduna mooy nañ nekk président sàngam président. Bu ko defee coonaan bépp mu di ko def ngir doon loolu ndax jàpp na ni mooy li gën ci kaw suuf. Ba dina am ci nit ñi ñoo xam ne sax dañuy mébét ak di ko ñaan lu mooy dañoo bëgg a doon directeuru université sàngam mbaa école sàngam mbaa société sàngam. Am na sax ñoo xam ni dañuy ñaan lu ngir ni dañuy def concours gendarmerie mbaa dañoo bëgg a doon ab policier ñoo xam ni seen itte yépp ñu ngi ko tënk ci man ab policier laa bëgg a doon mbaa gendarmerie laa bëgg a doon. Kon nit ku ne am na lu mu gis ni mooy li gën a rëy ci àdduna am na fu gis-gisam yam ci àdduna mu jàpp ni lii bu ko amee am na lépp. Waaye nag li wér te wóor te benn sikk amu ci mooy li gën a cher ci lu nit am moy xam yalla xam lila andi ci aduna ak dox jëm ci yoy yi ta loli wote señ bi bepp nak gennul cadre bobu mo wax walam azal waxna ne musuma dañ munzu aqaltu taliba ma'rifatan billahi musuma dañ di sakku ak xam yalla fa jultu bayna al ulama wal awliya wor gima dan wor ci digante borom xam xam yi ak waliyu yep bi niyyati wa amali wa qawliya sama yene ak sama jëf and ak sama wax lepp bëgg ma'rifa mom la don sakku kon lolu moy li serigne bi wote sun borom nak terale ko won ko li gën ci gëna cher ci kaw suuf muy ngëm ak dox jëm ci li tax sun borom bind la motax mu wax baat yi ngir net li xewal ko ci sun borom defal waye jublu ci ak tiant ak ramanil mu'minu bil imani عند ظهور الشرك في زماني سن بروم ترال نما نغم سي جامونو بو اك بوكالي فيني سي سما ريو تسارو سي سما جامونو واخدني نزع علي وليس مني ينزع امنا لوم ما جوخ جامونو بو ني دي دي دي دي, دي نانغو سي اي ديرب ديما جوخ تا دو نانغو سي مان لن وانني به همن ومفزع مسخلني سي كاتلو يالا كارانجلا اب لاقتو كايلا كون لولي بوكو نا سي لي ما واخني نتليكو سي استوار ريومي اك خيوخوي امون اك في سيرين بي جار جار لا في اك جابوتام با جامو مانا ام مانا ام سي ريومي لولي بوكو نا سي لي مانا ديغي سي مانام بيت ووي di sakku sunu borom defal mu ak djegal ci njumte yi ak recc recc yi di sakku mu defal len ko di ñaan yalla mu jariñ nu jariñ len tay ak ëlëk di ñaan yalla mu maynu ak degg ci diineem di ñaan yalla mu soob nu ci yoonu njub di ñaan yalla sëriñ bi sunu borom fayal nu ko aw yiw di ñaan yalla njabotam yi mu fi bayyi limu yene won ci ñoom bëgg ko ci ñoom jublu ko ci ñoom yalla leen ci sunu borom gëna saxal innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi wallahu al muwaffiqu lis sawab wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon lolu moy waccayu magal gi ñu wajale ko te japp ko moy et so aswar ñu jëk ñu ñi ay kilifa yi deene lañ ñu jël leen ñu participer ci ñu solidarité ak ñom waya nit tay yit mëna jàng ci dembu ba xam fu ñu tek seen tank ëlëk jërëgen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seen bokku mohammedul bashir